16 Şubat Perşembe saatler 11. Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bu haftanın Yeşil Bülteni ile radyolarınızdayız. Efendim 25 dakikamız olacak. Her hafta yaptığımızdan farklı bir şey yapacağız bu hafta. Her hafta çevre ve ekoloji gündeminden notları sizlere aktarırız. Ama bu hafta sadece tek bir konuyu konuşacağız. Pek çok mesele var konuşacak. Onların hepsine değinmeyi inanın çok istiyorum ama Karaburun'u konuşacağımız için Karaburun'la başlayalım, öyle bitirelim niyetindeyim bu haftalık. Çünkü Karaburun çok kritik bir yer. Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği çok zor zamanlarda Karaburun önemli bir örnek olarak duruyor karşımızda. Nedenlerini ve niçinlerini anlatmaya çalışacağım efendim. Karaburun'u bu hafta konuşmaya başlamamızın vesilesi Karaburun'un verdiği mücadelenin önemli bir ayağı. Karaburun malumunuz balık çiftliklerine ve rüzgar enerji santrallerine karşı direnişin sembol noktalarından biri Türkiye'de. Ve balık çiftliklerine karşı direniş bu kez Akdeniz fokları içinde yapılıyor. Karaburunlar sadece zaten kendileri için değil, doğa için, ekosistemdeki tüm canlılar için direniyor. Ve bunun önemli bir parçası da Akdeniz fokları. Yaşam alanlarına dokunmayın Akdeniz foklarının diyor Karaburunlular. Özellikle Karaburun Kent Konseyi etrafında örgütlenen Karaburun Yerel Fok Komitesi. Çünkü balık çiftlikleri ve onların neden olduğu tahribat Akdeniz fokları için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Onların yaşam alanları için, tüm sucul yaşam için aslında büyük bir tehdit oluşturuyor balık çiftlikleri. Balık çiftliği nedir diye sadece bir an durup düşündüğümüzde aslında insanın gıda ihtiyacını, tırnak içinde söylüyorum bunu, bunun bir ihtiyaç olmasından geldiği noktaya, günümüzde geldiği noktaya büyük bir fark var. Bunu bir kere tespit etmek lazım. Sadece ihtiyacın karşılanmasından bahsetmiyoruz. Endüstriyel üretimin tüm nüvelerinde olduğu gibi balık çiftlikleri de o yoğun üretimde tabii ki orada yaşanan bölgeye zarar veriyor. Şöyle düşünün bunu, az önce noktalanan programda ekonomi ekolojide hava kirliliğini konuştular mesela. Hava kirliliğinin nedeni ne? Endüstriyel üretim merkezleri, en çok havası kirli olan, en çok kirli olan bölgeler Türkiye'de de, ki Avrupa'nın da bunların en kirli bölgeleri olduğunu öğrendik biz bu hafta Guardian gazetesinin yaptığı araştırmayla. Yani endüstriyel üretim bulunduğu mekana, bulunduğu bölgeye ve oranın tüm canlı yaşamına ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bunun böyle olduğunu söyleyen bilimcilerse Türkiye'de kanun hükmünde kararnamelerle ihraç ediliyorlar görevlerinden. Yani çok bütüncül bir mesele olduğu için Karaburun'u tek başına konuşmak lazım dedim. Çünkü Karaburun hem bu endüstrinin en az görünen ve bacadan duman çıkması gerekmiyor bir endüstri kirliliğini tespit etmek için illa. Balık çiftlikleri de olabilir. O çok saf, masum, temiz gözüken belki balık çiftlikleri de olabilir. Keza yine çok saf, temiz ve masum gözüken rüzgar santralleri de olabilir. Karaburun aynı zamanda bilimcilerden niye açtım lafı, çok önemli bir bilim mekanı. Karaburun Bilim Kongresi, yıllardır devam eden o bilim kongresinde çok kıymetli bilimsel çalışmalar yapan bilimcilerin biz bugün kanun hükmünde kararnamelerle üniversitelerinden atıldıklarını, üniversitelerinde olmadıklarını görüyoruz. Ve inanın gerek rüzgar santrallerine karşı verilen mücadele, gerek balık çiftliklerine karşı verilen mücadele, gerek bilimsel alanda o insanların verdikleri mücadeleler sadece gerçeği isteyen insanların desteğiyle ayakta durabilirler. Gerçeği arayan, gerçeği bulmaya, görmeye çalışan, yoksa gerçek dışındaki söylemler bizi yanıltabilir. Örneğin çok bilindik bir slogandır değil mi? Rüzgar güneş bize yeter. Rüzgar güneş bize yeter demek çok önemli bir savunu, önemli bir mevzi alanı olarak da düşünülür çoğu kez. Ama bir dönüp baktığınızda Karaburun'a, rüzgarın nasıl zararlı olabildiğini, rüzgarın ve güneşin kime yeteceğinin önemli olduğunu aslında koyuyor önümüze. Tıpkı balık avlamanın, bir ekosistemi yok etmeyeceği, insan ihtiyacı için yapılan balık avlamanın bir ekosistemi yok etmeyeceği ya da sadece yerel enerji ihtiyacını karşılamak için üretilen enerjinin bir ekosisteme zarar vermeyeceği gibi. Karaburun, düşünün ki bütün İzmir'in neredeyse ve çevre ilçelerin ve Karaburun'dan çok daha fazla elektrik tüketimine yol açan yine endüstriyel turizmin olduğu yerlerin, örneğin Çeşme'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için Karaburun'a rüzgar santralleri dikmeye başladığımız zaman, inanın rüzgar ve güneş santralleri için durumun yıkıcı etkilere yol açmasına da imkan vermiş oluyoruz. Yani biraz da olsa bunu içeriğini doldurmak, düşünmek gerekiyor. Bu içeriği böyle dolduran, endüstriyel üretimin kritik yol açtığı hem toplumsal hem ekolojik etkilere dikkat çeken bilimcilerin de bugün Türkiye üniversitelerinden uzaklaştırıldığını görüyoruz efendim, kanun hükmünde kararnamelerle. Ve o insanların sadece gerçeğin peşinde olduğunu ve sadece gerçeği isteyen insanların o insanlarla birlikte olduğu sürece o insanların akademide olabileceğini, bilimsel üretim yapabileceğini ve yine Karaburun'da olduğu gibi gerçeği doğaya, çevreye, ekolojiye zarar vermeyecek yöntemleri bulmak için çabalayacağını ya da Karaburun'da olduğu gibi bilim kongrelerinde gerçeğin tartışılabileceği özgür ortamlar yaratabileceklerini söyleyelim. Karaburun'un da bilimcilerin de desteğe ihtiyacı var herkes için. Böyle bir girizgah yapmaktı belki bugün gerekli olan. Çünkü Karaburun'un mücadelesi çok sembolik ve önemli bir mücadele, emsal bir mücadele. Sadece Türkiye için, dünya için de öyle, inanın. Yani bunun nedenlerini de konuşacağız aslında bugün. Bu programı Karaburun'a ayırmak yetmez. Belki 1000 program konuşmak lazım Karaburun hakkında. Karaburun örneği çok önemli bir örnek. Konuşmaya da başlayalım istiyorum. Konuğumuz da telefon attığımızda. Karaburun Kent Konseyi'nden İpar Buğra. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Utku Bey. İpar Hanım, şöyle başlayalım istiyorum. Çünkü bugünkü vesilemiz Akdeniz fokları ve Akdeniz fokları için bir çağrısı var Karaburun'un. Şöyle çok güzel bir oluşum da var. Sanıyorum yine Kent Konseyi içerisinde bir oluşum bu. Karaburun Yerel Fok Komitesi. Evet. Birazcık bize anlatın, ne diyor bu Karaburun Yerel Fok Komitesi ve nedir burada yaptığınız çağrı? Burada yaptığımız çağrı şu... Akdeniz fokları tabii biliyorsunuz dünyanın en kalan, en nadir 12 memelisinden biri. Ve Karaburun onları barındırma şansına sahip. Bizler şanslıyız o bakımdan. Akdeniz fokları tabii Bern Sözleşmesi, Barcelona Sözleşmesi, pek çok uluslararası sözleşmeli koruma altında. Ve Türkiye'nin çok ciddi taahhütleri var korumak için. Verdiği sözler var. Karaburun Yarımadası aslında çok güzel bir giriş yaptınız. Çok bakir kalmış bir yer. Hala ve her şeye rağmen kıyılarıyla Akdeniz foklarının yaşaması olanak sağlayan mağaralarla, kovuklarla ve temizliğiyle. Dolayısıyla foklar, Akdeniz fokları Karaburun Yarımadası için bir simgedir. Ve aslında Türkiye'nin, dünyanın özenle koruduğu nadir varlıklardan biri. Dolayısıyla Yerel Fok Komitesi grubu şeyi izler, Yarımada'daki Akdeniz foklarının yerlerini izler, koruma altına alın, yaşama alanlarının koruma altına alınmasını sağlamaya çalışır. Çünkü onların tepesine, dibine artık balık çiftlikleri kuruluyor, tepelerine diskotekler yapılıyor, bir imar problemi yaşanıyor. Plansız, bunların hepsi plansız. Bunların olup olmaması ayrı bir şey ama dolayısıyla bu alanların Akdeniz fokları için, dünya için korunması gerekir. Yerel Fok Komitesi de bir yerel örgütlenmedir. Ve bunun içerisinde gözlemlerini, kayıtlarını, itirazlarını, eğitimlerini, korunması için, yöre içinde yapılması gereken eğitimleri yapıyor. Evet. Sizinle Bu yayından önce bir telefonla konuşurken çok güzel bir şey söylediniz İpar Hanım. Dediniz ki Ayvacık'ı ziyaret ettik, oralara gittik. Çok güzel, çok mükemmel yerlermiş oralar, evet, dediniz. Evet. Örneğin Karaburun'da, Ayvacık'ta veya şu an ismini sayamayacağımız kadar çok yerde. Çok önemli alanlardır bunların her biri ve her ekosistem gibi canlı yaşam için çok kıymetlilerdir. Ama Karaburun'u özel yapan doğasının güzelliği, şunun her şeyin ötesinde sizlerin orada yürüttüğü mücadele aslında yıllardır. Çok zor bir mücadele yürüttünüz. Balık çiftliklerine karşı mücadelenin sembol noktalarından birisiniz. Rüzgar enerji santrallerine karşı mücadelenin sembol noktalarından birisiniz. Aslında bu mücadelenin neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştım ben de girişte. Çünkü zor bir şey. Hani bu değirmenlere karşı mücadele etmek gibi bir şey gerçekten. Çünkü çok yaygın bir kabul rüzgarın ve güneşin tertemiz olduğu yönünde. Kimse pis demiyor. Ama bu kadar fazla olmasın diyorsunuz değil mi rüzgar santralleri için öyle? Rüzgar santralleri için aynen onu söylüyoruz. Bakın Karaburun Yarımadası'nın yüz ölçümünün %71'i rüzgar enerji santrallerini ya ÇED gerekli değil der, ÇED izinleriyle üretim lisansları %71'i bu 6 firma asis edilmiş durumda, mevcut durumda. Bu çok korkunç bir rakamdır. Biz şeyimizi çıkarttığımız zaman Karaburun'un bir Bozdağ Akdağ kütlesi vardır. Kayalıktır ve Ege'nin en hızlı yükselen yeridir. Yaşamın mümkün olmadığı ama buraya da can veren dağımız diyelim. %13'lük bir alan kaplar. Onu çıkarttığınız zaman Yarımada'da res sahası olarak tanımlanmayan, insanlara, doğaya, doğadaki canlılara bırakılan alan bu korunası alanın %16'sı. Bu şeydir, yani bu ekolojik yıkımdır. Doğa yıkımıdır ve bununla beraber sosyal yaşam yıkımıdır. Dolayısıyla aslında burada verilen mücadele bazen çok yanlış ve kolay ifadeler oluyor. Yani bunlar her şeye karşı, rüzgar enerjisine de karşı, iklim değişikliğinden haberleri yok mu diye. Evet, bizim iklim değişikliğinden haberimiz var. Yenilenebilir enerji ne demektir, ne demek değildir, ondan gayet iyi haberimiz var. Fakat burada olan karbondioksit salınımına bir zerre katkısı olmayan, üstelik de tertemiz olan, iklim değişikliğini engelleyecek bir bölgede bütün doğanın, bütün sistemin yok edilmesi demek. Bizim karşı çıktığımız budur. Bir sosyal yıkımdır, plansızdır. Evet, bir kar amaçlı bir şey yani bu. İklim değişikliğine karşı mücadele aslında böylesi yerel sistemlerin, ekosistemlerin, canlı yaşamın korunmasıyla olur diyorsunuz. Ve şöyle değil de böyle elektrik üretelimden ziyade belki o elektrik üretme ve tüketme ilişkisini değiştirmek lazım. Yani aslında Karaburun'da köylerde çok duyduğum bir şeydir benim de gittiğimde ve çok haklı bulurum bunu. Yahu biz buradan İzmir'e elektrik üretmek zorunda mıyız der köylüler. Bir refleks de mesela. Hani çok üzerine düşünmeden bile bunu söylerler. Yani ama kıymetli bir sözdür bu bir taraftan da. Yani elektriğin taşınmasındaki kaybı düşündüğümüzde yerel üretilip yerel tüketilmesi kadar da önemli ve kıymetli bir şey yok. Belki bunu savunuyor Karaburun. Bu açıdan da önemli, öyle değil mi İpar Hanım? Ya tabii, bakın şimdi kurulmuş olan ya da inşaatı devam etmekte olan ve pek çoğu da yargı mahkeme süreçleri devam etmekte olan türbinlerden üretilecek enerji, üretilmesi tahmin edilen enerji Türkiye'nin 2020 yılında ki enerji tüketimi projeksiyonunun 10.000'de biri. Şimdi bu 10.000'de bir için kaybettiğimiz şeyler, bir de şunu söylüyor Karaburunlular, bu 10.000'de biri tüketimi kısarak da sağlarsınız. Bakın bazı araştırmalar var. AVM'lerin ışıkları gece gündüz yanıyor. Evet. İzmir'de gökdelenler bir mavi bir kırmızı bütün gece aydınlatılıyor. Bunların hepsi reklam. Var. Yani bunlar dahi kısılarak Karaburun kurtarılabilir. Evet. Çok yani önemli bir konudan bahsettiniz bu arada. Onu da konuşalım. Lodos Enerji'ydi değil mi? Orada evet, rüzgar Lodos santrali kurma iznine sahip şirketlerden en biri. En büyük şirket. En büyük şirket. Ve bu rüzgar santrallerinin ve güneş santrallerinin karbon piyasasından, uluslararası karbon piyasasından temiz enerji sıfatıyla çeşitli destekler aldığı, çeşitli daha o yatırımı daha karlı hale getirecek kaynaklar bulduğunu biliyoruz. Ama bunun önüne bir engel çıktı. O da sizin mücadeleniz. Onu da biraz anlatın lütfen bize. Bu şöyle oldu tabii. Yani bu karbon sertifikası denilen süreçte tabii bu firmalar, yatırımcı firmalar yurt dışından karbon sertifikası satın karbon sertifikasına başvuruyorlar ve oradan bir gelir, ek bir gelir ilave yani çok büyük bir karbon borsası var dünyada. O borsada sertifikalarını satarak ayrı bir gelir elde ediyorlar. Fakat bunu elde edebilmek için tabii ayrıca bir çevresel etki değerlendirme yapmaları gerekiyor. Buradaki Lodos'un, Karaburun RES dünyadaki en bu prestijli diyelim sertifikasyon kuruluşu Gold Standard'a başvurdu. Ve onlar için çok ayrı bir chat raporu diyelim hazırlattı. Biz onları adım adım takip ettik. Ve Cenevre'ye, Gold Standard Vakfı'na 4 yıldır bildirimlerde bulunuyoruz. Bu firmaların taahhütleri var. Her res yatırımı için bu geçerli. Toprağı öyle sıyıracağım, sigortasız işçi çalıştırmayacağım, kuşu böyle gözleyeceğim falan gibi. Evet, bu firmanın da 10 sayfalık bir taahhüdü vardı neredeyse Gold Standard Vakfı'na. Bunların hepsini gözledik. Hiçbirinin yerine getirilmediğini biz tespit ettik büyük bir kısmının. Bunları sürekli bildirimlerde bulunduk. Davalar açıldı burada o yatırıma karşı. Pek çoğunu kazandık. Ve sonuç olarak bu 4 yıllık bir mücadelenin yazışmanın sonunda Cenevre ile Gold Standard Vakfı Lodos firmasını taahhütlerini yerine kendisine karşı olan, Türkiye değil yurt dışına karşı olan taahhütlerini yerine getirmediği için sertifikasını süreçten çekti. Askıya aldı diyelim. Askıya aldı. Git taahhütlerini yerine getir dedi Lodos Enerji. Evet, evet. Yani bizim haklı olduğumuzu söyledi. Bu taahhütler hiçbir yani doğayı, oradaki sosyal yaşamı, köylünün hayatını, gürültüyü engellemek için bana yapacağını söylediğin şeyleri yapmadın anlaşılıyor dedi. Oradaki yereli de yok saydığınız anlaşılıyor. Cümleler bu değil ama sonucu bu. Yani yerel halkla, orada yaşayan insanlarla anlaşmadan eğer yapıyorsan bu rüzgar elektrik santralini dedi. Evet. Sana bundan bunun bu temiz enerji yöntemini kullandığın için verilecek imkanları, verilecek teşvikleri ben de vermem dedi aslında. Ben bu de da vermem dedi. Orada bana aslında acı veren, bize gönderdiği vakfın mektupta çok acı veren bir cümle var idi. Biliyorsunuz Karaburun Yarımadası özel çevre koruma alanı ilan edilmek üzere her türlü işlemini tamamlamış idi. Bütün kurumlar olumlu görüş vermişlerdi, Enerji Bakanlığı hariç. Ve bu bakanlar kuruluna sunulmak üzere bekliyor. Tabii biz bu raporları da Cenevre'ye ilettik. Onların bize, şimdi Türkiye her türlü izni veriyor. %71'ini RES'e veriyor. Bütün kıyılarını balık çiftliğine veriyor. Ama bize Cenevre'den gelen mektupta şunu diyordu. Buranın özel çevre koruma alanı ilan edilmesi söz konusu. Bunu bütün kurumlar, kuruluşlar kabul etmiş vaziyetteler. Dolayısıyla burası bir doğal değer olduğu anlaşılıyor. Henüz ilan edilmemiş olması buranın bir ekolojik ve doğal sistem, korunması gereken bir sistem olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz bu konu üzerine çok hassasiyetle duracağız diyor. Şimdi bu cümle tabii ki çok hoş bir cümle ama aynı düşünceyi bu topraklara aslında sahip olan ülkenin kurmaması, yani daha doğrusu cümleyi kurdu da raporunda yazdı da gereğini yerine getirmemesi. Evet. Asıl endişe bu değil mi? Yani bir çok uluslararası acı. Komite burada Türkiye'de, Türkiye'nin topraklarındaki doğal yaşamı korumak için böylesi hassas bir karar verip böylesi bir girişimde bulunabilirken Türkiye'nin bunu kendi toprakları için yapmaması şüphesiz evet, yani ki akıl, bu ülkedeki herkesi ilgilendiren bir mesele. Akıl alır gibi değil. Yani bir taraftan sayeden çok özel bir doğanın, çok özel bir ekosistemin korunması lazım. Ve senin bizim topraklarımızda burası. Ve korunduğu zaman yani bu işte para kazanılacak ya, enerjiden tasarruf para kazanılacak, balık çiftliğinden firmalar para kazanacak. Ama bu değerler korunduğu zaman Karaburun aynı zamanda bir ekonomik değerdir. Ekolojik tarımla bir değerdir, kırsal turizmle bir değerdir, temiz balıkçılıkla bir değerdir, fokuyla, yani fokumuz bize bir sürpriz yaptı. Biz bu balık çiftliğiyle mücadeleye son Ocak'ta başladığımız zaman göremediğimiz, çok yakından yıllardır göremediğimiz fokumuz 3 gündür çiftliğin kurulacağı limanlarda, sıradan limanları ziyaret etti, balıkçı barınaklarını. Orada çıktı, şeylerde uyudu, teknelerde uyudu. Ben buradayım, sanki biz öyle algıladık. Buradayım, lütfen beni koruyun diye. Siz de giriştiniz onu korumak için tekrar bir evet yani. Mücadeleye. Çok da iyi ettiniz şüphesiz. Akdeniz fokları zaten nesli tehdit altında olan türlerden biri. Gerçekten öyle. Onların yaşam alanları da en az bizimkiler kadar kıymetli şüphesiz. Ve bu içinde yaşadığımız... Ortak vatanımız olan dünya için aslında yani, çok kıymetli. Bütün bu mücadelelerin merkezi olduğu için de çok önemli bir yer Karaburun. İpar Burak, ekleyeceğiniz bir şey var mıdır efendim? Biz çok teşekkür ediyoruz. Aslında hem Yeşil Bülten'de hem Açık Radyo çok değişik zamanlarda paylaşabilme olanağını bize tanıdınız. Onun için biz çok teşekkür ederiz. Dayanışarak herhalde. Kurtarmaya çalışacağız. Biz çok teşekkür ederiz. Biz işimizi yaptık. Keşke tüm medyada işini yapsaydı da Karaburun'un da olup bitenleri herkes duyabilseydi. Sağ olun. Herkes. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Karaburun Kent Konseyi'nden İpar Burak telefon attığımızdaydı. Karaburun'un mücadelesini konuştuk. Karaburun'da hem rüzgar santrallerine hem balık çiftliklerine karşı bir mücadele sürüyor. Bu iki mücadelenin de sembol noktası. Farklı farklı pek çok noktada rüzgar santrallerine karşı ses çıkaran gruplar ve insanlar oldu ama zamanla sönümlendi. Çok ciddi bir baskı var çünkü o grupların üzerinde. Destek olacak kimse bulamıyorlar kendilerini aslında. Yani çevreci, ekolojist, yeşil camiada diyelim genel olarak rüzgar santrallerine karşı mücadeleye biraz gözlerini kapıyor. Ya durun canım, yani termik santrallerle mücadele edelim önce. Rüzgar santralleri de yani onlarla da, hani onların da tamam sorunları var ama şu termiği bir çözelim önce deme eğiliminde genelde. Bu eğilimin yıkıcı sonuçları olacağını hatırlatıyor Karaburun inat ve ısrarla bize. Bu anlamda bu noktada söylediği çok kıymetli. Bu sözlerin böylesi bilimin yapılabilmesi de çok kıymetli ki bu sözler en azından var olsunlar. Bu bilimin yapılabildiği yerlerden biri de, girişte de söyledim, Karaburun Bilim Kongresi de. Türkiye ne yazık ki hem Karaburun'daki doğal yaşam alanlarını umursamadığı gibi hem de gerçeğin peşinde koşan bilimcilerini umursamıyor. Akademilerden umarca onları uzaklaştırabiliyor. Ortaktır bu mücadeleler efendim. Bunu unutmayalım. Gerçeğin ortaya çıkmak gibi bir özelliği var diye düşünmeyelim. Biraz fukara tesellisi bu. Gerçek ortaya çıkarılmalı. Bunun için de mücadele edilmeli. Mücadele edenlere destek olunmalı. Bu haftalık Yeşil Bülten'den bu kadar. Teknik Masa'da Selahattin Çolak vardı. Ben Utku Zırı. Haftaya yine 11'de Açık Radyo'dayız.